μουσική της Άγριας Δύσης. Εδώ Ελληνοφρένεια όπως κάθε Πέμπτη. Έτσι και σήμερα είμαστε εδώ μαζί. Και έχουμε πρωθυπουργούς, αρχηγούς, μιλάνε όλοι. Ο Μητσοτάκης μιλάει ακόμα. Ναι, νομίζω μιλάει ακόμα στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Λέει ότι είναι αθώοι και ότι θα υπερασπιστεί. Τι θα υπερασπιστεί? Ο Κυριάκος είναι το pre-party που λέμε. Ελληνοφρένεια πριν την Ελληνοφρένεια. Ναι, αλλά δεν συνεχίζεται ακόμα. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι στο απέναντι μαγαζί. Μας καβαλάει, δεν θα ήθελα. Είναι στο απέναντι μαγαζί, γιατί ο Τσίπρας νωρίτερα. Ποιο μαγαζί είναι? Ενώ αν εμείς είμαστε εδώ ένα μαγαζί, απέναντι είναι ένα άλλο μαγαζί. Βλέπεις αυτή την κατάσταση που υπάρχει στην περιοχή, στα Βαλκάνια, στην Μέση Ανατολή, όπως λέμε την ευρύτερη, στην Ανατολική Μεσόγειο, και βλέπεις αυτούς ως πολιτικούς αρχηγούς και πολιτική ηγεσία. Και λες, πού πάμε? Ο Θεός να μας φυλάει, γίνεσαι. Φανατικά χριστιανός. Κραχίνια δεν λέμε ποτέ άκρη Ανατολή, και είναι πάντα μέση Ανατολή. Μάλιστα. Θέτω ερωτήματα. Θέτεις ερωτήματα. Επειδή είναι σωστό το κουνιέται ερώτημα. Ο χάρτης. Μπράβο. Πια. Είσαι στο θέμα. Ναι. Γιατί έθεσες ένα θέμα συνόρων με κάποιο τρόπο. Βέβαια. Θυμάσαι ο Τσίπρας σε μια συνέντευξη που ήταν στη Θεσσαλονίκη που είχε πει. Δεν έχουμε θαλάσσια σύνορα. Μπράβο. Τώρα πριν μια ώρα μίλησε στο λιμενικό. Ότι παραβιάζουν τα σύνορα της Ευρώπης. Ναι, και ανακάλυψε σύνορα. Ανακάλυψε σύνορα. Η ελληνική ακτοφυλακή βρίσκεται καθημερινά στην πρώτη γραμμή εγγυητής της ασφάλειας στα θαλάσσια σύνορά μας. Κάνει κριτική ότι δεν ανοίξαμε τα σύνορα. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Τα θαλάσσια σύνορα, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να ξεχνάμε, όχι μόνο της πατρίδας μας, αλλά ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια σύνορα? Έχει σύνορα η θάλασσα και δεν το ξέραμε. Είδες πρόοδος. Είδε τον κατηγορεί, είναι αστοιχείωτο, είναι άσχετο. Μήπως τα γνώρισε και τα συμπάθησε, σαν τη Μέρκελ? Εντάξει, δηλαδή, όταν το είπε, δεν υπήρχαν. Πήγε τώρα στο λιμενικό, στο κέντρο επιχειρήσεων, του δείξαν εδώ, του λένε είναι σύνορα. Α, έχουμε σύνορα τελικά. Μη με τρελαίνεις. Και ο Τσίπρας έχει σύνορα, όντως. Θα πάει να δει τη γραμμή στο νερό. Επόμενο ταξίδι. Πώς κοίταγε το σινικό τείχος, σαν ούφο. Σέλφι με τη γραμμή, τον σύνορο. Εδώ. Τα βλέπετε. Εδώ είναι. Συνέλληνες. Η κάμερα σε μένα. Λοιπόν, κάτι μαθαίνει. Ο Καμένος δεν είναι μακριά από αυτό. Ο Καμένος. Γιατί δεν έχει εκπομπή ο Καμένος? Πώς έχει ο Βελόπουλος? Όλοι αυτοί γιατί δεν έχουν? Δηλαδή ο Βελόπουλος, ο Λιακόπουλος, όλοι αυτοί έχουν. Ο Καμένος γιατί όχι? Επόμενο βήμα. Τι διαφορετικό έχει? Επόμενο βήμα. Ας χρησιμοποιήσει την εκπομπή των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν με νοιάζει. Είναι στο Υπουργείο. Κάνει ό,τι. Δεν το χαιρόμαστε το ίδιο. Πώς δεν το. Και δεν νιώθεις καλύτερα που νιώθω, ο δεν είναι το ίδιο. Υπουργείο. Και όπως έχει πει ο Δημήτρης ο Καμένος, ο Δημήτρης, επειδή και οι εποχές είναι παράξενες και βλέπεις τι κάνει η Τουρκία, τι ο γίνεται. Ο πιο Καμένος. Ο Δημήτρης ο Καμένος, τι κάνει ο Πάνος ο Καμένος στα σύνορα κάθε μέρα? Όταν λέει κάποιος πιάνει στο στόμα του ο κ. Παπαδόπουλος τον πρόεδρο, τον αξιότιμο, τον λένε τον Πάνο τον Καμένο, που είναι υπουργός άμυνας, που έχει τους Τούρκους και τους κυνηγάει στο Αιγαίο. Που έχει τους Τούρκους και τους κυνηγάει στο Αιγαίο. Τους Τούρκους και τους κυνηγάει στο Αιγαίο. Μπράβο, μπρος και μη σε μέλη. Κολοτούμπα. Ζωή μας τέλει. Κι είναι πάντοτε ωραία η ελπίδα. Στα τέσσερα. Η καρδιά σου να μη βάζει. Ούτε πίκρα ούτε μαράζει. Αλέξη. Μπράβο, μπρος και μη σε μέλη. Μπράβο, μπρος και μη σε νοιάζει. Που έχει κάνει τόσα για την άμυνα. Και του λέει, αφού δικαιολογήσεις εσύ να φύγεις τώρα, αφού διαφωνείς γι' αυτό, είναι μη σοβαρός. Άμα δεις ψηλά, όχι, αυτό είναι η συνέχεια της πράξης. Ποιος είναι μη σοβαρός, ο Καμένος? Όχι, οποιοδήποτε θέτει θέμα για τον Πάνο τον Καμένο, επειδή κυνηγάει συνεχώς τους Τούρκους. Δεν βλέπεις οι Τούρκοι τι έχουν πάθει? Τρεις και μία. Από τον πανικό τη προχτές μας εμβόλησαν και ένα σκάφος. Τι πήγες να πεις, αν δεις από πάνω? Αν δεις από πάνω, αυτό το ίδιο που είπα τώρα. Με δορυφόρο βλέπεις κινήσεις. Είναι ένας και κυνηγάει πλοία, πατράχα ανθρώπους. Στρατεύματα, αεροπλάνα. Το κογιότ με έναν τρόπο, με τον μπιμπιπ. Δεν περνάει, δηλαδή, δεν τολμάει τον μπιμπιπ. Να περάσει από τα σύνορα, τα θαλάσσια και τα άλλα. Πού να μάθει ο Αλέξης ότι έχει στον αέρα σύνορα? Μην το πούμε από καλά, άστο, άμα χρειαστεί. Θα κοιτάει πάνω να βλέπει γραμμές. Και θα τις ταυτίζει με τις κάτω στη θάλασσα. Όταν βλέπει στο FIR να περνάνε τα τουρκικά, τι λέει, σου λέει ακροβάτες? Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Κόλπο. Αν γράψει ως κάποια στιγμή, θα φύγει από την Πρωθυπουργία, αφού έχει επιτελέσει το έργο. Όπα, γιατί να φύγει? 8 τετραετίες μετά. Θα γράψει ένα βιβλίο και αυτό. Σαν γέροντας, πιάσω φως. Και ναι, κεφάλαιο. Εκεί που έμαθα ότι έχει σύνορα. Όταν έμαθα ότι είναι συμπαθητική η Μέρκελ όταν τη γνώρισε από κοντά. Γνωριμίες με ανθρώπους. Αλλάξαν τα τραγούδια. Τελικά σύνορα και η αγάπη γνωρίζει. Ναι. Ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει ενδιαφέρον. Ή σύνορα με αγάπη γνωρίζεις. Αγάπα. Φαντάζομαι θα βγάλει και ο Τσίπρας ένα βιβλίο όπως βγάζουν όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί. Θα είναι μικρό του Αλέξη. Τρικάκια. Τρικάκια. Θα πετάμε από τα μπαλκόνια. Post-it. Η ιστορία. Όταν ήμουν πρωθυπουργός. Η κολοτούμπα σε δύο λέξεις. Εντάξει, αυτό το γράψει ο ελληνικός λαός. Το έχει γράψει νομίζω. Παρόλα αυτά, εμείς λέμε αυτά για τον Αλέξη, αλλά έχει δεχτεί μήνυση σήμερα το πρωί. Μήνυση. Πέσανε οι μηνύσεις. Τι, κάνουν θόρυβο, περπατάει με τα κούνια ή τέτοια. Όχι από το κάτω διαμέρισμα. Ο Σαμαράς πήγε και κατέθεσε μήνυμα. Ο πρώην πρωθυπουργός, τον ήλιο πρωθυπουργό. Τι κατηνάρε, Γιώ, πόσο Τατιάνα όλο. Και τι να κάνουμε, να το αφήσουμε έτσι, αφού μας διαβάλει. Τι θες, εσύ δε άμα σε διέβαλε, δεν θα έκανε τα δέοντα. Ο Τσίπρας διαβάλει τον Σαμαρά. Ναι, τον... Δεν διευλήθη ο Σαμαράς από μόνος του, άμα την εμφανίσει. Όχι. Θα καλέσει είναι... για μάρτυρες όλους τους καλαματιανούς που δουλεύουν στην Ακρόπολη. Στο μουσείο. Στο μουσείο της Ακρόπολης. Μπορεί και απέναντι. Μπορεί και απέναντι, το ξέρεις. Θα τους καλέσει για μάρτυρες να δικαιωθεί. Με την υπόθεση Νοβάρτης τον εμπλέξανε, λέει ο Σαμαράς, και πήγε σήμερα το πρωί. Είναι θύμα ο πρώην πρωθυπουργός. Και δεν κάνετε συλλαλητήρια για τα σημαντικά, ας πούμε. Η Μακεδονία σας ένιωσε. Ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν είναι θύμα, είναι σίγουρα αμαλία. Σήμερα καταθέτω μήνυση κατά του πρωθυπουργού. Έρε, κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Γιατί με δική του ευθύνη στείνεται μια άθλια σκευωρία. Είναι τόσο κακοστημένη που καταραίει από μόνη της. Οι κατηγορίες φωνάζουν από μακριά ότι είναι πέρα για πέρα συκοφαντίες και το έκαναν βιαστικά μια μέρα μετά το τεράστιο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα επιβάλλει καθεστώς Μαδούρο στην Ελλάδα. Έρε, κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Την αστική δημοκρατία πάντως δεν θα την ανατρέψουν και την Ελλάδα δεν θα την πληγώσουν άλλο. Θα τους πάω ως το τέλος και δεν θα γλιτώσουν. Εκεί που είπε θα τους πάω, κάτι άλλο ήθελε να πει, επειδή τα λέει αυτά ο Σαμαράς, αλλά είπε ως το τέλος. Δεν θα γίνει Μαδούρο, όπως το είπε, Μαδούρο, Μαδουριστάν. Ναι, κάτι Μαδούρο. Ναι, ναι, ναι. Μηνύσεις, γι' αυτό σου παμαλή από το παραπέντε. Πάλι καλά. Στο παραπέντε για Μαδούρο ήμασταν και θα το γλιτώσουμε από το Σαμαρά. Θα γίνει αυτό το δικαστήριο. Να γίνουμε Θάτσερ, παιδιά, γιατί Μαδούρο. Το λέει με 10 τρόπους ο άνθρωπος τόσα χρόνια. Το λέει, αλλά αυτοί εδώ, επειδή είναι οι ίδιοι Θάτσερ επίσης, οι Νεοδημοκράτες. Το Μαδούρο, πού το βλέπουν. Πού το πραγματικά που το βλέπουν το Μαδούρο, είναι ένα άλλο θέμα. Έχουν κολλήσει. Αυτά είναι τα θέματα. Πόσο αυτό είναι δεξιός. Του κόλου. Δεν έχει, αυτό. Μα αυτό είναι δεξιός. Όταν σου έχει πάρει ο άλλος την πολιτική, γιατί συμφωνείτε στα βασικά Ευρωπαϊκή Ένωση, μνημόνια, μέτρα, τα γνωστά αυτά που γίνονται, υποταγή στο ΝΑΤΟ, υποταγή στους υπερεθνικούς οργανισμούς, κάτι πρέπει να βρεις να πεις. Και ναι, βγαίνει και το λέει Μαδούρο. Χρησιμοποιούν τα επιχειρήματα που είχαν ετοιμάσει πριν κυβερνήσει ο Τσίπρας. Ναι, γιατί δεν έχει γίνει επικαιροποίηση των επιχειρημάτων. Το Think Tank. Ποιος είναι το Think Tank, ο Άδωνης. Δεν ξέρω ποιο. Όχι, δεν είναι ο Άδωνης. Οι υπόλοιποι που είναι εκεί στο Think Tank λένε αυτά. Ναι. Λένε αριστερό τον Τσίπρα. Δηλαδή, για να καταλάβεις πόσο πίσω είναι η Νέα Δημοκρατία, βγαίνουν και λένε αριστερό τον Τσίπρα, που αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει ο Τσίπρας είναι να τον λένε αριστερό. Ή με την ευκαιρία, πόσο ζημιά να κάνουν στην αριστερά με την ευκαιρία. Όχι, δεν τους νοιάζει αυτό. Δεν βλέπουν τόσο μακριά. Νομίζουν ότι τον κατηγορούν. Και ο Τσίπρας παρακαλάει να βγαίνει ο Κούλης και ο Σαμαράς κάθε μέρα να τον λένε ότι είναι αριστερός. Γιατί από εκεί μπάζει, από εκεί χάνει. Πατάει σε αυτό το γήπεδο. Πατάει σε αυτό το γήπεδο. Και βγαίνουν αυτοί και του κάνουν μια τεράστια βάντα και τον λένε αριστερό. Κάτι λουλούδια ήρθαν, πιστεύουν για μας. Ήρθε ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα. Έλα, φέρτα μέσα. Φέρτα. Έλα. Έφερε ο κύριο. Τριαντάφυλλα. Πώς το πήρα χαμπάρι. Για ποιον είναι. Για μας. Για ποιον. Έλα. Για τον Αποστόλη. Για... Δεν πειράζει, θα τα δεχθώ. Είναι ένα βόμβα. Μπουκέτο τριαντάφυλλα. Τα έχετε περάσει από το μηχάνημα. Δεν έχουμε μηχάνημα. Ένα μπουκέτο κόκκινα τριαντάφυλλα. Ευχαριστούμε πολύ όποιον και να τάστηκε. Αν έχει σκότσια να διαβάσει. Ποια μου τάστηκε. Δεν ξέρουμε αν είναι πια ή ποιο. Δεν ξέρουμε. Ξέρω. Να διαβάσει λοιπόν την καρτούλα. Την καρτούλα μετά το διάλειμμα. Ωραία λοιπόν. Να τη φιλτράρεις, να φτιάξεις μια δική σου και τέτοια. Ναι. Επειδή χθες είχες την παράσταση προφανώς, είχατε στο Σταυρό του Νότου μαζί με το γραμμένο και γιορτάσατε το Βαλεντίνο. Γιορτάσαμε το Βαλεντίνο, ναι, γίνανε πολλά. Τώρα λες θα το διαβάσεις, κότα. Θα το διαβάσεις και να μην το διαβάσεις. Ναι, βέβαια, τώρα που είχε πες. Μέσα σε αυτό το σκοτάδι είστε το φως μου. Ποιος τα λέει αυτά. Πληθυντικός. Η φίλη Λόρα Παπαδοπούλου. Και την ευχαριστούμε πολύ για τα όμορφα τριαντάφυλλα και το ωραίο μπουκέτο. Ανήκουνε και στους δύο. Είχε πληθυντικό, δεν ξέρω, ή με σέβεται. Θα τα μοιράσουμε. Θα τα πετάξουμε. Ναι. Μπορώ να τα πάρω για το Σταυρό του Νότου. Να τα πετάμε στην πίστα. Ναι, τα πετάμε και με την μπορώ να τα κάνω δώρο κάπου αλλού. Να σου πω, είναι και 15-20 ευρώ. Σε έχω ικανό. Ναι. Κάντα γλυκό. Τριαντάφυλλα. Γλυκό τριαντάφυλλα. Ναι, σωστό. Τη μόδα. Και τα γύρω-γύρω τα πότπουρι. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τι λέγαμε. Δεν θυμάμαι πώς συντονίζει. Καθά τα λουλούδια. Είναι αυτό που λέει λίγα λουλούδια, αν θέλει, στείλε μου και πάλι φίρερ μου. Oh, επειδή λέγαμε για Σαμαρά. Επειδή λέγαμε για Σαμαρά. Θα έχουμε μηνύσεις, θα έχει ενδιαφέρον όλο αυτό. αν φτάσει σε καμιά του, που δεν θα φτάσει βέβαια. Αλλά η πολιτική ζωή. Γύλος. Γύλος. Και ο Σαμαράς. Κατάλαβα. Και ο άλλος με τον έρπη. Αυτό που βγαίνουν τραυματισμένοι πρωθυπουργοί για να. Δεν πιστεύω σε καμιά ενημέρωση από το λιμενικό να βγει κανένα έρπη. Όχι, όχι. Μόνο όταν. Τον έρπη τον βγάζει πριν γνωρίσει τη Μέρκελ από κοντά. Τώρα αφού τη γνώρισε. Τι πάω, τι έρπη. Δεν έχει άλλον έρπη τώρα. Και λέγαμε πριν για τα σύνορα και στέλνει εδώ ένας ακροατής, τον ξέρεις, ο Μάριος, και λέει σαν τους γιατρούς. Πρωθυπουργός χωρίς σύνορα. Αφού. Τώρα έχει γίνει όμως πρωθυπουργός με σύνορα. Σαν σήμερα έχουμε, επειδή όλα μπλέκουν έτσι. Σαν σύνορα έχουμε. Σαν σύνορα και σαν σήμερα το 99, τι έκανε η περήφανη Ελλάδα, η σοσιαλιστική το τότε 99. Κυβέρνηση. Ναι, ναι, ναι. Παραδώσαμε τον Οτσαλάν. Εκαημένε. Θα σου πω εγώ, παραδώσαμε τον Οτσαλάν. Γιατί ξέραμε ή μάθαμε ότι έμενε στην πρεσβεία στο Ναϊρόμπι της Κένιας, την ελληνική πρεσβεία. Ποιος ήταν υπουργός εξωτερικών? Ο Θόδωρος Πάγκαλος. Στο διάλογο. Πρωθυπουργός ο Κώστας Σιμίτης. Το Βαθύλα Ρίγκη, όχι, μεγάλος τραγουδιστής. Μεγάλος τραγουδίστης, τραγουδιστής. Αυτά τα συνθηματικά. Δεν είναι δυνατόν. Τραγουδιστής θα ήταν. Κάτι σημασία έχει, αφού είναι συνθηματικό. Μπορεί να σε λένε όπως θέλουν. Δεν ισχύει. Σούλα. Η Σούλα είναι ο υπουργός. Δεν έχει να κάνει. Τελικά Σούλα ήταν. Έτσι κι αλλιώς, με όλο το σεβασμό στις Σούλες. Ο Θόδωρος Πάγκαλος, αν θυμάσαι τότε, ήσουν και μικρός εσύ. Λέγαμε που είναι ο Τσαλάν, που ακόμα είναι ο Τσαλάν. Ναι, ναι, ναι. Είμαι Τζόβαν. Έλα. Λοιπόν, που είναι ο Τσαλάν, που είναι ο Τσαλάν και βλέπουμε. Τον Πάγκαλο να λέει να είναι. Όχι, όχι, όχι, δεν έγινε έτσι, έγινε χειρότερα. Από τα τουρκικά κανάλια είδαμε τον Τσαλάν να τον έχουν πάρει οι Τούρκοι εκεί, οι ειδικοί πράκτορες, με καλυμμένα τα πρόσωπα, σε ένα αεροπλάνο και να τον πηγαίνουν στην Τουρκία. Η μικρή Ελλάδα διέπραξε μια τεράστια ατιμία. Επειδή ο Βενιζέλος κάποτε, ο Ελευθέριος, είχε πει ότι είναι πολύ μικρή η χώρα η Ελλάς, στο μοιρασμό των Βαλκανίων το είχε πει αυτό, για να διαπράξει μια τόσο μεγάλη ατιμία όταν θα τη φέρναμε, μας καλέσαν να τη φέρουμε στους Σέρβους, στους φίλους μας τότε, και είχε πει αυτό ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ναι. Λοιπόν, πριν τόσα χρόνια, το 99, η μικρή Ελλάς διέπραξε αυτή την τεράστια ατιμία. Ένα τραγούδι το ξέρουμε, είναι από τα Βαλκάνια, αλλά είναι στα κουρδικά, οπότε ό,τι πρέπει να μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. για τους Κούρδους που τους έτυχε να είναι Κούρδοι, είναι και διασπαρμένοι στα σύνορα κάτω από την Τουρκία, στα σύνορα με το Ιράκ, μέσα στη Συρία, δίνουν έναν αγώνα ηρωικό. Και κυρίως οι γυναίκες από το Κουρδιστάν. Άνισο αγώνα, βέβαια. Άνισος, άνισος. Μαζί με τα θηρία είναι δίπλα. Αν λέει ο σύμβουλος του Ερντογάν με μύγες εμάς, τι θα πει τους Κούρδους. Ναι, προφανώς. Και έχουν εισβάλει οι Τούρκοι στην άλλη χώρα. Ειδικά τους Κούρδους κυνηγάνε. Προσπαθούν να τα κοιμιάσουν με τους Αμερικανούς. Ο δημοκράτης Καρντάση του Καμραμαλίου Κουμπάρουσε. Έχει προβεί σε έναν αφανισμό, ας πούμε. Να ενοχοποιήσουμε και τις κουμπαριές τώρα. Ναι, ναι. Τις κουμπαριές. Κακό είναι, ναι, δηλαδή. Κακό είναι, γαμώτη. Με έχουμε, άμα γίνει κάτι, να πάρει ο κουμπάρος τον κουμπάρο να του πει μη μας πάρεις νησί. Ναι, ναι, ναι. Μη μας πάρεις νησί. Οπότε, αντί να το θεωρούμε αυτό πολύ σημαντικό, μια γέφυρα είναι ο Καραμαλής. Αυτό γέφυρα, ακριβώς. Από εδώ ως τη Σμύρνη. Ως. Αντί να δει και τον κατηγορία. Αν λύσει το έντερο. Αλλά ναι, τόσο είναι. Λοιπόν, παρ' όλα αυτά, ναι. Παρακολουθούμε μια γενοκτονία όλοι πολύ έτσι, ευχάριστα από τις τηλεοράσεις. Ναι, ευχάριστα δεν το λες. Ναι, βέβαια, όχι. Μια προσπάθεια, γιατί αντιστέκονται και όσο μπορούν. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο. Στην Αμερική, από το πρωί παίζει αυτή η είδηση σε όλο τον πλανήτη. Πάλι μπήκε ένας 19χρονος που είχε όπλο και σκότωσε μαθητές. 17-18 πόσοι ήταν νεκροί. Πού είναι η είδηση? Πουθενά. Α. Πουθενά δεν είναι είδηση. Ξεκίνησε στην Αμερική, κάποιος έχει όπλο. Ναι, πουθενά, οπότε... ναι, αυτό ακριβώς θα βγουν. Ένας ανήλικος, 19χρονος, μάλλον όχι ανήλικος. Φαντάζομαι, ναι. Πολιτικοί παράγοντες. Πού το βρήκε? Πήρε από τον πατέρα, ήταν από αυτά που είχε σπίτι. Από τα πολλά. Ναι. Ή ειδικό, δεν ξέρω πόσο άδεια πληροφορίες. Και είμαι, όχι μόνο αυτό. Εγώ είμαι σίγουρος ότι και μετά από αυτό θα αυξηθούν και οι πωλήσεις όπλων στην Αμερική. Ναι, για να έχουν και τα παιδάκια από την άλλη πλευρά. Και άλλοι, ναι, σιγά-σιγά για να έχουν και άλλοι και όλα αυτά. Είναι παιδικό όπλο να υπάρχει ένα. Δεν πειράζει όμως. Χαλάλι το αίμα που χύθηκε εκεί των παιδιών. Γιατί θα πουλήσουν όπλα οι έμποροι. Όχι, σωστό είναι. Τι θα οι κλέφτες, θα γίνουν οι έμποροι όπλων. Άμα δεν αγοράζει κανείς, αναγκάζει μετά να κλείνεις και θα έχουμε λουκέτα και θα γίνουν κλέφτες. Δεν είναι σωστό ο έμπορος όπλων. Δουλεύουν άνθρωποι καταρχήν εκεί μέσα. Δηλαδή είναι και θέσεις εργασίας, να σκεφτούμε και αυτά. Τζίρι. Η Τρέμι ήταν σύμβουλο σε μια εταιρεία. Τι ήταν, τέλος πάντων. Πού θυμήθηκες τώρα, τι. Μου ήρθε με την ευκαιρία. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, δουλεύουν άνθρωποι που. Να, η Τρέμι, π.χ. Όχι, πες ότι είναι αυτό. Δεν έχει και το Μέγκα, έχει έσαι μας. Δηλαδή, ήταν για τα όπλα εξωτερικού. Δεν ήταν για τα όπλα εξωτερικού. Ή πόλεμοι. Πόλεμοι, για να μην γίνουν πόλεμοι. Δηλαδή, φτιάχνουμε τόσα εξοπλιστικά. Δουλεύει κόσμο. Έχει δίκιο σε αυτό. Δηλαδή, σκέψου, φτιάχνει ψωμιά και δεν μπαίνει κανεί μέσα. Επιχειρηματικότητα. Hello. Τι θα πει, οι άνθρωποι ξαναγίνονται. Η επιχείρηση ξαναγίνεται. Πόσο να ξανανοίξει αυτό ακριβώς. Και τέλος πάντων δεν σου λέω να πάρουν τα πέτα. Συμφωνούμε, δεν τσακωνόμαστε. Ποιος είπε να πάρουν τα παιδάκια όπλο καραμπίνες? Ας πάρει ένα εννιάρι το παιδί στο σχολείο. Γιατί πρέπει να πάρει 45. Ας πάρει ένα εννιάρι, τόσο όσο. Αψίδες, που να κάνει ζημιά. Αψίδες ελέγχου, πώς λέγονται αυτές, πώς έχουν στερεωθεί, θα μπουν στα σχολεία στην Αμερική, στη Φλόριντα. Να μπουν, θα ξεκινάει το μάθημα την επόμενη ώρα. Θα περνάς από το πανεράκι δίπλα στο καλαθάκι, θα βάζεις τα προσωπικά σου αντικείμενα. Ναι, βγάλει το ρολόι, τη ζώνη. Ναι, ναι, θα περνάνε, είναι και σου δημιουργεί το όπλο σας εδώ. Το όπλο είναι σας η κοινωνία της ελευθερίας. Είναι η νούμερο ένα χώρα της ελευθερίας. Αυτά πρέπει να τα λέμε όμως. Γι' αυτό είμαστε πίσω όμως εμείς. Γιατί μέχρι να φτάσουμε εκεί τώρα, δηλαδή έχουμε φτάσει μέχρι τα χάμπουργκερ. Γιατί είναι η χώρα που πας εκεί και είσαι ελεύθερος να κάνεις ό,τι θες. Ακόμη και να πεθάνεις ενώ είσαι στο σχολείο. Πριν καν το τελειώσεις αυτό το βάσανο που λέγεται σχολείο. Πού σκοτώθηκε το παιδί? Στη μάθηση, στον αγώνα για την εκπαίδευση. Παιδί μου, τι κάνει ο Τζόρτζ? Σκοτώνεται στο σχολείο. Διαβάζει πάρα πολύ, δεν αντέχει. Αυτά τα ωραία λοιπόν, με αυτή την πολύ ωραία χώρα και με όλους αυτούς τους μύθους. Θα μιλήσουμε τώρα με συνάδελφο και συγγραφέα. Διανοούμενο, να το πούμε αλλιώς. Πάλι. Κάθε εβδομάδα ένα διανοούμενο. Δηλαδή, πόσους έχει αυτό το πουλί? Τώρα έχουμε τη Σοφία που έχει είχαμε... αρχίσει και μιλάει ο πνευματικός κόσμος. Ναι, μάλλον. Το πήρα χαμπάρι εγώ από το Ράμφο όταν βγήκε με το ποτάμι. Σοφία, σε συγκρίνει με το Ράμφο. Σοφία Δαμίδου. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, είναι συνάδελφος. Οφείλω να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω για δεύτερη φορά φέτος μαζί σας. Είχαμε να κάνεις εσύ δύο έργα, γι' αυτό μιλάμε για δεύτερη φορά. Τι να κάνουμε. Είναι συνάδελφος με την ευρεία. Είναι σε πολλούς τομείς που ασχολούμαστε και εμείς και η Σοφία. Και εσείς όμως είστε η φωνή μας και γι' αυτό είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να μιλάω μαζί σας. Λοιπόν, είχαμε μιλήσει όταν ανέβαινε ο Άρης. Ναι. Που το έχεις γράψει εσύ και παίζεται. Θα μιλήσουμε γι' αυτό σε λίγο, γιατί το είδαμε και οι δύο εδώ, δεν το είχαμε δει τότε. Μάλλον το είχα δει μόνο εγώ, αν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Τώρα το είδε και ο Αποστόλης, οπότε ολοκληρώθηκε η άποψη της εκπομπής. για τον Άρη, αλλά τώρα ανεβαίνει το άλλο που είχαμε πει και τότε του Λουντέμι, το δώσα βίσου αριθμός 0. Την άλλη εβδομάδα πότε ξεκινάει? Ξεκινήσαμε ήδη την προηγούμενη Παρασκευή. Την άλλη εβδομάδα είναι η επίσημη. Ναι, ναι. Ξεκινήσαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Πήγε καταπληκτικά και αυτό μας δίνει πολύ μεγάλο κουράγιο. Γιατί από ό,τι φαίνεται ο κόσμος έχει ανάγκη αυτά τα έργα. Σίγουρα δεν έχει ανάγκη όλα τα υπόλοιπα που έχει μποχτήσει αυτά τα χρόνια. Ναι. Ναι. Μην το πω αυτό, δεν ξέρω. Το λέω εγώ. Έτσι θα είναι, ναι. Πάντως το πολιτικό θέατρο νομίζω ότι το έχει ανάγκη ο κόσμος και αυτό το δείχνει με την παρουσία του. Πες λίγα λόγια, πες μας λίγο για το συγκεκριμένο βιβλίο, ναι, υπόθεση. Το βιβλίο σου είναι του Λουντέμι, έτσι, του συγγραφέα που χαρακτηρίστηκε ο Μαξίμ Γκόρκι της Ελλάδας. Και είναι γνωστή η φράση «Εκείνο το βράδυ σώπαιναν οι λύκοι γιατί ούγκλιαζαν οι άνθρωποι». Αφορά στο ελληνικό Νταχάου, τη Μακρόνισο. Φέτος μάλιστα συμπληρώνονται 41 χρόνια από το θάνατο του Μενέλαου Λουντέμι και 71 από τη λειτουργία της Μακρονήσου ως στρατόπεδο συγκέντρωσης εθνικής αναμόρφωσης. Και όπως έλεγε τότε το εισηγητικό σημείωμα στις εκλογές του 1946, αποφασίζεται, ναι, ο περιορισμός των αριστερών στρατευσίμων, γιατί έτσι ξεκίνησε η Μακρόνισος, ναι, ναι, για ναι, τους, ναι, φαντάρους στην αρχή, εις ορισμένα στρατόπεδα για να υποστούν, ναι, αποτοξίνωση. Είναι πόσο, ναι, μπροστά, ναι, το σύστημα, Αποστόλη. Γιατί τώρα, όταν κάνεις μια δίαιτα, σου λέει κάνει και μια αποτοξίνωση. Ας πούμε. Ναι, ναι. Από τότε, ναι, όλες οι στρατιωτικές. Κάνε μια λευκή μέρα. Ναι, ναι, ναι, αυτό έτσι, και συνέχιζε η διαταγή, όλες οι στρατιωτικές μονάδες δέον όπως εκαθαριστούν από αριστερίζοντες ή υπόπτους αριστερισμού. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Και εκεί περάσανε χιλιάδες. Όχι μόνο φαντάρι, στην πορεία. Όλοι. Οι κρατούμενοι, αυτοί που χαρακτηρίζουν. Οι κομμουνιστές ουσιαστικά, κατά κύριο λόγο, ως πολιτική, με την κατηγορία της σχάτης προδοσίας και δεν ξέρω, αλλά και κάθε άνθρωπος που μπορούσε να έχει και σχέσεις με κομμουνιστές, αριστερός κλπ. Πραγματικά ήταν μια φρίκη η Μακρονήσου, όπως ο ίδιος ο Λουντέμις γράφει, η φρίκη της Μακρονήσου δεν χωράει σε βιβλία. Διαβάζεται μόνο μέσα στα μάτια των τρελών της. Εσύ έχεις κάνει τη διασκευή, να πούμε, έτσι, ναι, του, ναι, του βιβλίου. Ναι, έχω κάνει τη διασκευή του βιβλίου. Και τι βλέπουμε πάνω στη σκηνή, δώσε μας μια εικόνα του θεατρικού. Είναι τα δύο κεντρικά πρόσωπα γύρω από τα οποία καταγράφεται όλη η βία και η αλαζονία της εξουσίας εκεί, οι οποίοι μεταφέρονται δεμένοι με χειροπέδες και βιώνουν σχεδόν όλοι τους την κράτηση εκεί με τη χειροπέδα. Όμως και μέσω αυτών, δηλαδή, περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο όλες τις συνθήκες κράτησης από το εγκληματικό αυτό καθεστώς. Μέσα όμως εκεί δεν είναι μόνο οι κρατούμενοι, έτσι, είναι και οι βασανιστές, ναι, είναι το καρφί, είναι ο γιατρός, είναι ο παπάς, είναι μικρογραφία της κοινωνίας έξω. Ακριβώς, σε συνθήκες εγκλισμού, βίας, βασανιστήριων, προσπάθειας να αλλάξει συνείδηση. Γιατί δεν ήταν μόνο βία και βασανιστήρια, είναι η προσπάθεια να σου αλλάξει το πιστεύω και ένας εκβιασμός ηθικός. Όλος ο εκβιασμός. Και μια εκδίκηση, γιατί όλοι αυτοί που ήταν εκεί, συγγνώμη Σοφία, όλοι αυτοί που ήταν εκεί είχαν ορθώσει το αναστημά τους απέναντι στους Ναζί πριν κάποια χρόνια και είχαν βγει στο βουνό και αυτό έπρεπε να τσακιστεί για πάντα σε αυτή τη χώρα που όμως ευτυχώς δεν το κατάφεραν. Και δεν πρόκειται να το καταφέρουν και ποτέ. Καλά, αγαπούνε και αυτή τη χώρα με έναν τρόπο εριστικό. Ναι, ναι. Δεν είναι φοβερό αυτό όμως, αυτούς τους ανθρώπους. Και το φοβερότερο όμως όλων, παιδιά, ξέρετε ποιο θεωρώ ότι είναι? Ότι όλα αυτά που γίνανε για αυτούς τους λόγους ακριβώς που είπε Στήμιο πριν, τα έχουν αποσιωπήσει. Δεν δόθηκε ποτέ τιμωρία σε αυτούς τους ανθρώπους που εμπνεύστηκαν. Μα ποιος να τιμωρήσει, γιατί αφού αυτοί. Βέβαια, όταν οι ίδιοι πρωθυπουργοί της χώρας και υπουργοί ονομάζανε και αργότερα Παρθενώνα. Παρθενώνα στις, και πέρα από τους πρωθυπουργούς, αυτοί κυβέρνησαν. Είναι η μοναδική χώρα στον κόσμο που αντιστάθηκε τόσο στεναρά με εκατομμύρια ανθρώπους απέναντι στον κατακτητή και αμέσως μετά κυνηγήθηκε ο αντιστασιακός και όχι ο συνεργάτης του κατακτητή. Ακριβώς. Και γίνεται αυτό μέχρι τώρα ως κεκτημένη ταχύτητα με κάποιους τρόπους ή υπάρχει στο λόγο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, ναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και δεν, αυτά δεν διδάσκονται. Δεν διδάσκονται στην ιστορία. Δεν, δηλαδή, μόνο αν κάποιοι άνθρωποι θελήσουν να τα ψάξουν και να βρουν, γιατί βιβλία υπάρχουν. Ναι. Τα κατ' ψέματα βιβλία υπάρχουν. Που μπορεί κανείς να διαβάσει. Βιβλία, μαρτυρίες, ταινίες. Όποιος θέλει μπορεί να μάθει και να πληροφορηθεί. Στο θέατρο υπήρχε ένα, θα λέγαμε, κενό, φόβος, δεν ξέρω τι, που δεν γινόταν. Τώρα έχει αρχίσει να δημιουργείται έτσι μια κατάσταση και στο θέατρο και βλέπουμε την ανάγκη. Και μάλιστα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση που το βλέπουμε και στον Άρη. Οι νέοι άνθρωποι, τα νέα παιδιά. Ναι, έρχονται. Ο Άρης πάει πάρα πολύ καλά, έτσι. Ο Άρης πάει πάρα πολύ καλά και γι' αυτό έχουμε βάλει και άλλες δύο μέρες. Παίζουμε και δευτερότριτο, να το πούμε, στις 9 το βράδυ. Και από ό,τι έμαθα, θα πάει μέχρι Κυριακή το Βαΐον. Θα σταματήσετε για μια εβδομάδα, δύο και μετά συνεχίζετε πάλι μέχρι όσο. Μάλλον θα συνεχίσουμε, ναι. Αποστόλη είσαι. Ναι, εγώ είμαι Σοφία, καλησπέρα, τι κάνουμε. Καλησπέρα, καλά. Για πες μου, σου άρεσε ο Άρης? Τώρα θα τα πούμε, ναι, μ' άρεσε. Τώρα να τα πούμε. Στον αέρα. Θα τα πούμε, ούτως ή άλλως είναι. Πώς ένιωσες? Πηγαίνει τα έργα. Όταν τον έβλεπες και πότε πήγες? Στον Αποστόλη ερώτηση. Α, πότε πήγα. Έχει σημασία πότε πήγα. Πότε πήγες? Διάλεξα να πάω την επόμενη μέρα από το συλλαλητήριο. Προχτές. Από την αλήθεια, ήθελα λίγο να καθαρίσει το μυαλό μου από όσα βρωμιές με έναν τρόπο μπήκανε από διάφορους λόγους εθνικοπατριωτικούς, ναι, για ανθρώπους που αγαπούν τον τόπο εριστικά. Mm-hmm. Οπότε διάλεξα εκείνη τη μέρα για να καθαρίσει λίγο το μυαλό και καθάρισε, η αλήθεια είναι. Καθάρισε. Σου βγάζει άλλα πράγματα. Αυτό είναι πολύ. Έκανε αποτοξίνωση και ο Αποστόλης. Έκανα μια αποτοξίνωση, έχει πάντα μια σημασία να μπαίνεις σε κάτι που έχει στην ουσία του μια αλήθεια. Ναι, ναι. Και έχει σημασία γιατί και εσύ είσαι ένα νέο παιδί. Καλά, νέο παιδί, νέο παιδί το λέγαμε πριν από χρόνια. Ευχαριστώ, Σοφία μου, να καλά. Τι κάνει για να εξασφαλίσει καλό λόγο? Αφού το είπε μόνο. Λοιπόν, ο Άρης παίζεται. Πες που παίζεται ο Άρης, μια που το αναφέραμε. Στο θέατρο Καρτέλ. Ποιες μέρες πες και θα το βρούνε όσοι. Στον Ελαιώνα είναι. Συγγνώμη, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη στις 9. Ωραία. Και στο Πειράκι, ναι, και στη σκηνοθεσία Βασιλή Μπισμπίτη. Έχεις γράψει εσύ το κείμενο, είναι, είναι ένας μονόλογος του Άρη Βελουχιώτη, να το πούμε κάπως έτσι. Στηριγμένη σε ντοκουμέντα, αποκλειστικά. Πολύ καλή σκηνοθεσία του Μπισμπίκη, γιατί είναι μονόλογος και είναι δύσκολο πάντα ο μονόλογος να σε κρατήσει, να μην κάνει κοιλιά. Βέβαια είναι και το θέμα πολύ βαρβάτο. Ο ηθοποιός πάρα πολύ καλός, αλλά και η σκηνοθεσία εξαιρετική. Και το κείμενο που έχει γράψει. Και τώρα έχει ξεκινήσει και το Οδός Αβύσσου, πού παίζεται αυτό? Είναι στο θέατρο Όλβιο. Είναι στην Ιεράδο, στην κάθετη. 67 Κεφαλαισίας 7. Ποιες μέρες? Παίζεται κάθε Παρασκευή στις 9, Σάββατο στις 7 και Κυριακή στις 6. Α, ωραία. Ωραίες ώρες είναι αυτές. Για να μπορεί κάποιος, ειδικά Κυριακή απόγευμα που είναι ψιλονεκρό, να έρθει και να έχει και χρόνο μετά. Να πούμε ότι η σκηνοθεσία είναι της Ρουμπίνης Μοσοχωρίτη. Η μουσική είναι του Νότι Μαυρουδί. Τα σκηνικά είναι του Ντέιβιτ Νεγρίν. Τα κοστούμια της Μαρίας Παπαδοπούλου. Είχαμε τη μεγάλη χαρά να σκηνοθετήσει τα κινηματογραφικά μέρη της παράστασης ο Γιώργος Κορδέλας. Και ποιοι παίζουνε, πες? Παίζουνε ο Χριστόδουλος ο Στυλιανού, ο Χάρης ο Μαυρουδής, ο Δημήτρης ο Μαύρος, ο Στέλιος ο Γεράνης και ο Νότης Παρασκευόπουλος. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάνε καλά, εγώ εύχομαι, και μπράβο που έχεις πιάσει όλα αυτά τα θέματα, τολμάς, το δοκιμάζεις και αποδίδει και το βλέπει και ο κόσμος. Ναι, αυτό είναι. Η χαρά μας είναι όταν ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό, σε αυτή τη συνάντηση, το κάλεσμα συνάντησης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι και πραγματικά φέτος είμαι πάρα πολύ ευτυχής, γιατί και με... Αυτές οι δουλειές σας τις πιστεύουν και οι άνθρωποι που τις υπηρετούν. Νομίζω ότι δεν μπορούν να ευωδοθούν. Είναι όλοι οι συνεργάτες, πιστεύουν σε αυτά τα έργα και νομίζω ότι γι' αυτό μας δικαιώνει και το αποτέλεσμα. Ναι. Ωραίο είναι αυτό και ευχαριστούμε μας και εμείς, θα έρθουμε να το δούμε. Τα απογεύματα του Σαββάτου της Κυριακής με πολύ ωραίο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, κουράγιο. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Η συνάδελφος Σοφία Δαμίδου, που και συγγραφέας, πάντα με τον πολιτισμό βέβαια ασχολιόταν. Το είχε, τώρα το έχει εξελίξει τα τελευταία χρόνια και το πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Έχω τον ένα ακροατή, ο Λέο. Ανάλογα. Μας έχετε πρίξει, ναι, όπως θέλει. Μας έχετε πρίξει με τη Μακρόνισο και τους κομμουνιστές. Πού είναι η παλιά ελληνοφρένεια που ακούγαμε και γελούσαμε? Αποστόλη, πάρε τον έλεγχο. Δεν μας βλέπω καλά. Περισσότερο Αποστόλη. Λιγότερο από τον άλλον το γραφικό. Ποιον εννοεί? Με την καλή έννοια. Εμένα. Καλή, ξεκαλή. Εμένα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ αν με λες γραφικό για αυτό το λόγο. Πραγματικά με τιμούν αυτά τα σχόλια. Ναι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε προβληματίσουν, θα έπρεπε. Εμένα. Αλλά τέλος πάντων. Προβληματίσουν. Εγώ είμαι απροβλημάτιστος. Λοιπόν, και άλλος ένας λέει, ο Άγγελος, επειράζουν Αποστόλη τα εθνικοπατριωτικά συλλαλητήρια. Σου αρέσουν τα εθνομηδενιστικά. Το 1,5 εκατομμύριο τους είδες έρχονται και άλλοι ορφανό του Στάλιν. Σας το πω πώς το έχει γράψει. Έτσι το έχει γράψει. Τι θέλει να πει το άλλοι. Το άλλοι είναι και με ήττα. Ναι, αυτό. Τους είδες έρχονται και άλλοι ορφανό του Στάλιν. Τέλος πάντων, φαντάζομαι λόγω της φωτογραφίας την προέλευση. Προφανώς. Ναι. 1,5 εκατομμύριο. Τι λέει? 1500.000. Εντάξει, μωρέ, αυτό είναι. 1,5 εκατομμύριο. Αυτό εννοεί. Τους μέτρησε. Ναι. Τους μέτρησε. Λοιπόν, έχουμε το σκάνδαλο που παίζει, Νοβάρτης. Που είναι σκάνδαλο σε όλο τον πλανήτη, αλλά εδώ δεν είναι και τόσο. Παραδέχονται όλοι ότι έχει γίνει, αλλά δεν είναι αυτοί που κατηγορούνται μέχρι τώρα ένοχοι. Εντάξει, προφανώς θα φανεί αυτό από μια διαδικασία. Θα τραβήξει χρόνο. Ας το είχαν κάνει όλοι αλλιώς, ώστε να λήγαν αυτά στο 15ήμερο. Ας πούμε. Γιατί όλοι αυτοί έχουν πάρει μέρος κατά το παρελθόν, έχουν συμπράξει σε αναθεωρήσεις συνταγμάτων, αλλά δεν άλλαζε κανείς αυτόν τον περίφημο νόμο. Τον ενίσχυαν περισσότερο για να μπορούν να. Τώρα θα λουστούν και όλη αυτή τη διαδικασία του εσχρού αυτού νόμου. Ναι, τι να κάνουμε. Όποιος έμπλεξε, luck, δεν πειράζει. Κακό, αλλά να θυμίσουμε αυτό που με στεναχωρεί είναι που σε στεναχωρεί. Ο Λοβέρδος δεν μπορώ να σπηλώνεται, να πούμε έτσι. Να... Όλους τους άλλους το δέχεσαι. Όλους τους άλλους το δέχομαι, αλλά ο Λοβέρδος όχι. Λίγο με επικραίνει τέλος πάντων. Γιατί είναι σοσιαλιστής, είναι άλλο. Κοίτα, όπως είπε, μπορεί να φοράει γραβάτα, αλλά μιλάει και άλλη γλώσσα. Τι γλώσσα? Έτσι είπε, δεν είπε. Έτσι είπε χθες. Μπορώ να φοράω γραβάτα, αλλά μιλάω και άλλη γλώσσα. Ο Λοβέρδος έχει συνηθίσει μόνο αυτός να σπηλώνει προσωπικότητες. Δεν μπορεί να σπηλώνει τη δική του. Προφανώς. Να σπηλώνει οι οροθετικές, δεν έχει πρόβλημα. Η δική του όχι. Κάποιος που είναι εκεί και τον έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός είναι ανώτερος από όλους τους άλλους. Και δεν μπορεί να τολμάει ο λαός να σκέφτεται ότι αυτός έχει κάνει κάτι κακό σε όλα τα επίπεδα. Όπως πολύ σωστά τότε κατηγορούσαμε με το θέμα της Siemens. Ναι. Να κάνουμε μια αναδρομή τώρα, γιατί υπάρχουν ομοιότητες. Και είχαν βγει τότε οι άνθρωποι και είχαν πει: αποκλείεται, αυτό δεν μπορεί να γίνεται. Με πρώτο τον Παπαντονίου. Αυτά που μαθαίνουμε τώρα και από την εξέλιξη του σκανδάλου Siemens είναι συντηρακτικά, είναι συγκλονιστικά. Δεν χωράει καμία εμβολία και νομίζω ότι κλονίζουν την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Είδες αγωνία για το πολιτικό μην σύστημα. Μην κλονίζετε. Να μην κλονιστεί η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Μην τα βγάζετε, παιδιά, αυτά παρά έξω, γιατί κλονίζεται η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Επίσης, έχει αναβαθμιστεί λίγο το θέμα μιζών και σκανδάλων. Ο Φρουζής, τέλος πάντων, δέχεται και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Πού είναι ο Χριστοφαράκος, να πούμε, που σε ένα βράδυ τώρα. Δεν ξέρω. Όχι, δεν έχουμε στοιχεία. Όχι, δεν στοιχεία. Όχι, δεν έχουμε στοιχεία. Πού σε ένα βράδυ, τέλος πάντων, το φυγαδεύσανε να φύγει. Μα ακούτε, αυτά δεν έχει στοιχεία. Όχι, ανακαλώ. Εντάξει, άμα ανακάλυψε. Όχι, τι λάσπη τώρα στην Τώρα. Ανακάλυψε, το έχουν ανακαλέσει και οι ακροατές. Η Τώρα. Τώρα με αυτή την Οβάρτη. Πού να κάθεται και να έχει λυθεί στο γέλιο. Βάλε αυτό που λέει τώρα για Siemens. Βάλε τον Τώρα λάσπη, βάλε αυτό τώρα. Πού να τρίβει τα χέρια τη η Τώρα, δεν ξέρω πού. Γιατί δεν είχε το Φρουζή συμμαθητή. Είπατε ότι είχα μια έκπτωση από τη Siemens, την οποία θα μπορούσα να την έχω πάρει σε οποιοδήποτε κατάστημα. Και ότι οποιοδήποτε πολίτης αν πήγαινε σε ένα κατάστημα θα μπορούσε να την έχει πάρει. Η ερώτηση μου είναι, δεν πήγατε σε κάποιο κατάστημα, είναι φυσιολογικό οι πολιτικοί να μιλάνε με τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων για να πετύχουν μια έκπτωση? Υπάρχει κάποια σχέση με τον κύριο Χριστοφοράκο? Απολύτως. Ξεκαθαρίζω. Εγώ έχω φάει τη λάσπη τη ζωή μου για το θέμα τη Siemens. Γι' αυτό και έχω μια πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία στο θέμα της Siemens. Γιατί την έχω φάει τη λάσπη της ζωής μου? Γιατί ήμουν συμμαθήτρια με τον Χριστοφοράκο. Ήμασταν στο ίδιο σχολείο, στην ίδια τάξη. Άρα ως συμμαθητές γνωριζόμασταν από τότε. Εγώ δεν έχω ποτέ υπογράψει καμία σύμβαση με τη Siemens. Δεν είχα καμία σχέση ποτέ με τη Siemens, δηλαδή την εταιρεία Siemens. Είχα σχέση, όπως σας είπα, γιατί ήταν συμμαθητής μου, με τον Χριστοφοράκο. Και αυτό είναι. Έφαγα όμως τη λάσπη. Να την Τώρα. Εντάξει. Από τα παλιά βέβαια, είναι παλιά δήλωση, δεν είναι τωρινή. Όχι, δεν είναι, αλλά έχει και ένα τίμημα. Οτιδήποτε έφασε και λίγο λάσπη να κάνουμε, δεν πειράζει. Αλλά καλά μπορεί να ήρθανε. Ξέρεις τι λάσπη τρώει ο ελληνικός λαός από όλα αυτά τα μέτρα. Από όλη αυτή την προσβολή αισθητική, σας το πάμε στα πιο ανώδυνα. και από όλους αυτούς τους αστοιχείωτους που διεκδικούν ρόλους και το παίζουν και σοβαροί και κάνουν τα παιχνίδια πάνω κάτω πλαγίως και αριστερά και δεξιά. Και επειδή ωραία το τοποθέτησε, ότι εντάξει, να ήταν συμμαθητές, βρεθήκανε σε κανένα reunion ή είχαν να βρεθούν από τότε. Με το Χριστοφοράκο. Τα reunion ήταν μόνο και αυτά θα ενοχοποιήσουν. Όχι, δεν θα ενοχοποιήσουν. Reunion. Αλλά θέλω να πω, σαν μεγάλοι είχαν βρεθεί ποτέ, είχαν κοινωνικές σχέσεις. Παιδί μου, μετά όταν κοινωνικές, έπρεπε λέω, έτσι. Να εξοπλίσει το γραφείο. Η Ντόρα, ο Κυριάκος. Δεν θα πας στο συμμαθητή σου. Καλή οικογένεια έχει πάει. Μόνο. Δεν θα πας στο συμμαθητή, αφού είναι και προοδεύσει αυτό ο συμμαθητή. Αυτή η χρονιά ποιο άλλο. Καλά, άλλους, στο γνωστό θα πας. Ποιου άλλου είχε βγάλει αυτή η τάξη εκεί μέσα, τι γινόταν. Όλοι καλοί σε αυτή την τάξη. Μπορεί να σου κάνει και δώσει, α πούμε, ένα γνωστό να σου κάνει να σε βοηθήσει. Προφανώ. Ο ξένος θα κάνει. Πήγε στα μεγάλα καταστήματα. Εσύ όταν θες διευκόλυνση δεν πας στο συμμαθητή. Δεν έχει τύχει να τσάμπα σε έφαγε το στρες όταν ήσουν μαθητές. Όταν ήταν μαθητές, να το κάνουμε καλύτερο. Βύση από τα Λίτλ. Βύση κανονικά. Βύση τέλος. Επίσης ένας άλλος που είχε μιλήσει για αυτά τα θέματα και είχε βγει εκτός. Ο Κυριάκος. Ορίων. Εκτός ορίων. Ποιο. Είπα εκτός ορίων. Δεν κάναμε διαπραγμάτευση επειδή μας κρατά στο χέρι. Δεν ξέρω. Όχι, χέρι. Να μάθετε. Σας να μάθετε. Η δουλειά σας είναι να, να μου πείτε. Μάθετε. Μα να μάθετε. Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι χιδεότητες. Εγώ δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό. Χιδεότητες. Δεν δέχομαι το χαρακτηρισμό. Απολύτως χιδεότητες. Απολύτως! Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως! Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί βγαίνετε έξω από τα ρούχα σας. Εγώ βγαίνω έξω από τα ρούχα μου. Εγώ περιμένω μια απάντηση. Απάντηση. Αν δεν θέλετε να μου απαντήσετε. Δεν θέλω να σας απαντήσω. Δεν μου απαντάτε. Σας απαντώ. Αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, βουλευτές εκλεγμένοι από τη Βουλή, από τον ελληνικό λαό, με 258 ψήφους, ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους, επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη Siemens. Τι ωραία στιγμή. Τι ωραία στιγμή ήταν. Γιατί αυτή. Σταμάτησε το ενικός. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Μπορεί να μπει. Δηλαδή, μέσα στα γραφεία του Πασόκ. Ναι. Δεν θέλει μέσα στα γραφεία να λες για σκάνδαλα. Πού θέλει να λες. Απ' έξω. Αν ήταν στην ΕΡΤ, αν ήταν σε ένα κανάλι ιδιωτικό, δεν θα είχε αντίρρηση. Όχι, μέσα στα γραφεία του Πασόκ. Καλά, και αυτός ο κάφρος, ας πούμε, ο τηλεθεατής εκεί πέρα που πήγε. Άκουτης. Σκάνδαλα και Πασόκ. Μα βλέπεις στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Βλέπεις τον Βενιζέλο και θέτεις τέτοιο θέμα. Μα είναι δυνατόν. Αντί να τον ευχαριστήσει για την προσφορά του στον τόπο, τη μεγαλοθυμία του. Τα στικάκια που ξεχνάει. Τις θυσίες που έχει υποστεί. Αυτή είναι η θυσία. Μας έβγαλε και 60, 80 ή 100 ανάλογα τη διήγηση δις από την πλάτη μας ο Βενιζέλος με όλα αυτά τα PSI ναι, που έχει κάνει. PSI. Ναι, ναι, το χαράτσι. Σωστά το λέω, είναι η εξέταση. PSA νομίζω είναι η εξέταση. Δεν έχεις προστάτη. PSA, ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει όλα αυτά είναι με τους προστάτες. Ναι. Κατά των προστατών, να το γενικεύσουμε για να πιάσουμε τους πάντες. Έχουμε διαφημίσεις κι άλλες. Επειδή χθες ήταν του Βαλεντίνου, είχα προσπαθήσει να το βάλουμε λίγο, αλλά δεν χώρεσε. Είναι παλιό της Ιωάννας Γιώργου Κακοπούλου, αλλά το λέει Βελεσιώτου. Πήραμε και το μήνυμα εδώ του ακροατή που λέει μας ακούει από το ορεινό χωριό των Αγράφων το καροπλέσι. Καλά το λέω, το τονίζω. Εδώ τώρα λέει έχουμε 25 πόντους χιόνι. Γεια σας, ο Νίκος. Θα το δούμε στα δελτία να λένε 3 μέτρα χιόνι βέβαια. Εντάξει, ναι. Υπερβολικός. Ναι, εγώ η δημοσιογράφη. Λοιπόν, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, γεια σας, τα υπόλοιπα αύριο. Μην τελειώνει Σκεπασμένη αυτή με γλυκά του μουρμούριζε.